سوره والضحا هست. در این سوره تسلی برای رسول الله هست. اصلش این بود که مدتی وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیامد. وحی که نمیامد چند روز بنابر مصلحت جبرئیل نیامد. مشرکین دیدن چیز جدیدی را بیان نمی کنه. گفتند که خدای محمد و پروردگار محمد از او قهر کرده، قطع رابطه کرده. آن حضرت صلی الله علیه و سلم از این نگران بود، از این طعنه‌های اونها. الله عزوجل این آیات را بعد از اون نازل فرمود. الله اینجا سوگند یاد میکنه به چند چیز. اول و الضحا، الضحا وقت چاشت به اصطلاح، قبل از ظهر که خورشید بالا میزند خوب روشن است. و اللیل اذا سجا، و قسم به شب وقتی که تمام چیز را در بر میگیرد. ما ودعک ربک و ما قلا، رب تو را ترک نکرده و ما قلا، بر تو ناراض نشده. اینا غلط میگویند. الله عز و جل جواب اونها را میده. قسم به ضحا، قسم به وقت چاشت، و قسم به شب که تار میشه، همه جا را تاریکی در بر میگیره. بعضی گفتن یک تفسیر ذوقی کردن، ترجمه و تفسیر ذوقی. بعضی از خطبا و سخنرانان گاهی همین ترجمه را میکنند. تفسیر خطیبانه هست، هم خدمت شما عرض کنم، خالی از ذوق نیست. اینجا خدای عزوجل به خود رسول الله سوگند خورده. ما در سوره حجر داشتیم که الله تعالی برای رسولش داستان قوم لوط را تعریف میکرد که قوم لوط فرشته ها را فکر کردن که بچه هستن، دوان دوان آمدن. اونجا الله عزوجل به جان پیغمبر سوگند خورد، لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، به جان تو ای محمد که اونها در مستی خودشون سرگردان بودن. اونجا الله عزوجل به جان پیغمبر سوگند یاد کرد. معلوم میشه که رب چقدر این حبیب خودش را دوست دارد. اینجا هم بعضی میگه این سوگند به شب روز نیست. ضحا از کنم که گونه های رسول الله هستن، لبهای رسول الله هستن که مثل ضحا می درخشیدند. و واللیل اذا سجا، لیل زلفهای رسول الله هستن، زلفهای سیاه رسول الله. الله عزوجل به خود پیغمبرش سوگند یاد کرده. و الضحا، قسم به گونه های تو، به گونه های سفید و درخشنده تو ای پیغمبر من. و اللیل اذا سجا، قسم به زلفهای سیاه رنگ تو ای حبیب من، ای نبی من. بعضی اینطور تفسیر میکنن. شاعر هم این را به شعر در آورده، قسم به زلف میگون تو، قسم به لب میگون تو، و قسم به زلف شبگون تو که تو محبوب دل ربای. قسم به لب میگون تو، لبهایت که مثل می هستند. قسم به لب میگون تو، لب و چهره یکی هست. و قسم به زلف شبگون تو، زلفهایت که مثل شب سیاه هستند، که تو محبوب دل ربایی، محبوب دل ربایی هستی. لذا اینجا الله عزوجل در واقع میگه و الضحا، قسم به لبها و قسم به گونه های میگون تو، و سفید و درخشنده تو، و اللیل اذا سجا، و قسم به زلفهای سیاه و شبگون تو که ما ودعک ربک، رب تو تو را ترک نکرده ای محمد، و ما قلا، و رب تو تو را بر تو غضب و خشمم نکرده. قلا میگویند ناراضگی قلب و دل را، از تو ناراضی نیست. وللآخرة خير لك من الأولى، آخرت بهتر است برای تو از دنیا. لذا در دنیا رنج میاد، تحمل کن. وللآخرة خير لك من الأولى، اولى دنیا است. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله می فرماید ان قریب رب تو به تو میدهد تو راضی میشی، یعنی این رنج ها تمام میشه، این درد ها تمام میشه به نعمت الله عزوجل و به رحمت الله میرسی. حال الله عزوجل تسلی میده پیغمبر خودش را و نعمت ها را ذکر میکند. الله میفرماید الان یجد که یتیما فآوا، آیا الله تو را نیافت یتیمی، یعنی تو یتیمی بودی، فآوا الله تو را جای داد، الله جای داد، اول در خانه عبدالمطلب، بعدن ابو طالب، بعدن خدیجه. لذا الله می فرماید و وجدک ضالا فهدا، الله یافت تو را یعنی بودی ضالا، راه گم کرده، راه را بلد نبودی، فهدا الله هدایت کرد، الله راهنمایی کرد، بیت نبوت داد، بیت رسالت داد، پیغمبری داد. و وجدک عائلا فاغنا، الله تو را عائل مفلس یافت، نادار فقیر، فاغنا با نکاح خدیجه تو را چی کرد؟ توانگر ساخت، مالدار ساخت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه با خدیجه ازدواج کرد در خانواده مرفهی قرار گرفت. لذا ببین چه نعمتهای خدا به تو داده. ما اگر فکر بکنیم از طفولیت خودمون تا به حال چقدر نعمتها بر ما، گاهی تصور بکنید من کی بودم، کی هستم، فرزند کی بودم، الان به کجا رسیدم، این عزت، این مقام. لذا اینا می طلبت که سپاسگزار باشیم برای الله. الله می فرماید فاما الیتیم فلا تقهر، این سه تا چیز خدا به پیغمبرش میگه، به اون سه تا اولی متفرع است. تو را خدا یتیم یافت، جای داد، لذا تو چیکار کن؟ فاما الیتیم فلا تقهر، بر یتیم قهر نکن، یعنی سرزنشش نکن، هیچ وقت دل یتیم را نشکن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود هر کسی دست به سر یتیم بگذارد، به همون اندازه که زیر دستش موی یتیم میاد، همون اندازه خدا بهش نیکی میده. لذا یتیم را سرزنش نکن، توبیخ نکن، دلش را نشکن. و اما السائل فلا تنهر، اما اون انسانی که از تو سوال میکند اون را هم توبیخ نکن. در آیات دیگه هست داری بهش بده، اگر نداری با کلمه زیبا مرخصش بکن، بگو خدا خودش مشکلت را حل بکند، خدا خودش از در غیب به تو بده، چنان بگو که خرسند بشه، خوشحال بشه. لذا الله می فرمه سائل را هم توبیخ نکن، سرزنش نکن. و اما بنعمت ربک فحدث، این بر سومی هست که عائل بودی، نادر بودی، خدا توانگر ساخت، لذا نعمت رب را همیشه بیان کن، یاد کن و شکرگزار باش و سپاسگزار باش. سبحان الله. پس در این سوره تسلی برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود.